ऐं अवी उन्हनि जहिड़ा न थियो जे फिरको फिरको थी विया ऐं वटन मौजज़ा आया उन खां पोइ बि तकरार कयाऊं ऐं उन्हनि लाइ वॾो अज़ाबु आहे।